أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد جلف داد فلندرم إتكن الله تبارك وتعالى Allahu ne falenderojmë dhe vetëm për i ti falje ndihmë. Kërkojmë dërsa salavatë dhe salamat për shëndetjet më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjek rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar mbi shpjegimin e fjalëve të Zotit xhelel xhelaluhu. Kemi përmend neve në çdo përshtatshmëri në vend që ka pas vendin e vet që të flasim rreth vlerës së mësimit të Kur'anit Allahu te bareke ve teala, citatin dhe kuptimin, citatin dhe kuptimin. Sonte me lejen e Zotit xhelel xhelaluhu, pasi që jemi në kontekstin e ajeteve të Zotit xhelel xhelaluhu në surën Al-Baqara ajeti 118 dhe ajeti 119, do të citojmë një fjalë të çmuar nga studimet e Sheikhul Islam Ebil Abbas ibn Taymije rahimahullahu ta'ala, e cila argumenton për vlerën e madhe të këtij libri. Pra neve jemi në ajetin 118 dhe 119 të surës Al-Baqara. Kush ka mundësi me përcjell me mushaf apo me telefon, le të jetë në frekuenca të njëjta. Fath Allahu te bareke ve teala, wa qala alladhina la ya'lamuna law la yukallimuna Allahu aw ta'tina aya. Dhe than të padishmit, ata se nuk din pse nuk na flet neve Allahu drejt për drejt, pra sikur pejgamberve, apo të na sjell ndonjë ajet, apo të na sjell ndonjë ajet. Thot Allahu xhellahu ala, kështu njëjt kanë thënë edhe ata të se kanë qenë para tyre, mithla qaulihim, të njëjt në fjalën e tyre. Tashabahat qulubuhum, thot Allahu xhellahu ala, zemrat e tyre janë ngjajshme njëra me tjetrën. Qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Allahu xhelal e përfundon këtë ajet dhe thot, ne vërtet i kemi shpjeguar ajetet, i kemi çartësuar ajetet, mirë po e ka veçu këtu liqaumin, për një popull që ka bindje. Ne ve folëm për këtë ajet. Pastaj ajeti i cili vjen vëllazër është pra kurorzim i këtij ajeti. Është kurorzim dhe ngushëllim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Neve folëm për anën gjuhësore, kuptimore, dhe neve na ka ngel disa prej mësimeve edukative dhe porosive praktike të sa duhet të nxjerrim nga kjo ajet. Ndërsa para se të nxjerrim këto dobi praktike edukative të sa na jep neve kjo ajet nga këto fjalë të Allahut te bareke ve teala, do të përmendim nga fjalët e Sheikhul Islam Ibn Taymijes të përgjigjeve të tij një fjalë të shumë të çmuar mbi rëndësinë e përkushtimit të muslimanëve me Kur'anin. Dhe kjo fatkeqësisht ka është zbehë me një zbehje shumë të ligë dhe fatkeqe në mesin e muslimanëve, ku musliman gjën më të pa angazhuar me ta e kanë Kur'anin. Pra me çka njerëzit më shumë ti sot angazhohen, çka dush përmend përveç Kur'anit? Nëse thu njerëzit me qka janë ta angazhuar musliman, më slazin për jo musliman, qka dush mund është me përmend përveç librit Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj dhe të përmend me një fjal e cila shpresoj të citoj fjal për fjale për qka kërëndësijës së madhë dhe së në ka kjo fjal e nxjerrur nga kuptimet Allahu të barek e wa ta'ala. Tho që e khul islamu të imije në një përgjigje për i përgjigjeve të ti, e cila qëndron në vëllimin e 17 të grumbullit të përgjigjeve të ti, faqe 44 dhe 46, kush dëshiron prej nxënësave të dijes që ti kthehet atje, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, wa hakadha al-Qur'anu fa innahu qarrara ma fil kutubil mutaqaddima min al-khabari anillahi wa anil yawmil akhir wa zada dhalika bayanan wa tafsila. Shiko, neve shpeshar përmendmi për shumë gjërave që Kur'ani është me vlerë kështu më radh. Në këtë tekst të Sheikhul Islam Ibn Taymijes ka nxjerr ajkën e krejt asoj çka dallohet Kur'ani prej krejt fjalëve tjera. jëtë fjalëve të njerëzve boshe, po fjalëve fjalëve të Allahut në libra tjera. Para më të ndërua vezë dhe të citojmë se si ulemat kanë dhënë se ki Kur'an nga citatët e Zotit, nga hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam, është më i vlefshëm se sa librat e Zotit të tjera. Po para mendon se ti e krahason me fjalët e njerëzve. Thotë Sheikhul Islam Taimia, kështu Kur'ani ka treguar prerë çfarë ka ekzistuar në librat e Allahut më hershme. Por këto libra vëzër Kur'ani që neve e kemi, që pak e lexojmë, pak e shfletojmë, pak e dëgjojmë. Thotë Sheikhul Islam Taimia, krejt çka ka në Tevrat, në Injil, në Zebur, në fletushkat e pejgamberëve, krejt janë në këtë libër. Andaj Hasan al-Basri ju thoshte, kush e mëson në Kur'anin e ka mësu këtë ilmin që e ka zbritë Allahu në tokë. Kjo është shumë e madhe, dhe zërë. Kush e mëson në Kur'anin, citat dhe kuptim, citat dhe kuptim, e ka morë këtë ilmin që e ka zbritë Allahu këtë dunjajës. Nëse Allahu gjële ka nëgjesh këtë ilmin e pejgamberëve në këtë libër. Tha që e khrujsa më të imi e, prej lajmeve të cilat kanë të bajnë me Allahu. Pra dhe zërë, në këtë Kur'an që neve lexojmë, Allahu Gjellona ka të regu, qëka i ka të regu Nuhit? A është vlerë e madhe, është vlerë e madhe, por qembo, neve sot, kër i themi dikujna, është vlerë me dit, që ka dit Nuhi, alehi salatu selam, dhe që ka dit Ibrahimi, Musaj, Isau, alehi musalatu selam. Dhe disa njerës për shkak se s'kam perceptim të plot, ku shopin nga mberi, edhe nuk mune me kap këtë vlerë. Sot mi thonë dikujna, me të mësuarit e këti libri, ti tamam e di komplet që ka e di filan shkenstari më i madhë në dunja. Barabar boheni. Jo në kuptimin që ti ki me mujtë minjëherë me lujtë rolin e ti, po ti me këtë ilm e merë ilmin e atina. Dhe kush për njëzës kish dash? Sot për njëzëm ju thonë, ta jap ilmin, apo ti jap ato mundësit me manuvru, qysh manuvron, njani cile ka themelu, filan teknologjien apo filan mjetin aparatin në kështu me radhë. Dhe njerëzit sot paguin për me mësu një gjuhë e cila ti të përparan dhe të zhvillon në këtë dunja. Apo sot njerëzit paguin me mësu anglishtën, paguin me mësu gjermanishtën, paguin vëzër. E Allahu Gjelluala e ka zbrit në këtë Kur'an, krejt që ka ju ka kalzu pejgamberëve më herët e ka zbrit në këtë Kur'an. Nga se e kam bivlerësu umetin e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem bi umetet e tjera. Thot që e khul islam Ibn Taymija rahimahullah, na ka treguar në këtë Kur'an çka ka për Allahun. Pra parana me Kur'an ti e mëson çka ka për Allahun, çka e kanë ditë këtë pejgamber. Pasaj thot, dhe për ditën e gjykimit, krejt pejgamber çka kanë ditë dhe çka ju ka zbrit Allahu, Allahu neve rezimena asojnë e ka kalzun Kur'an. Wa zada dhalika bayana wa tafsila. Jo veç kaq, neve na e ka shtuë sqarimin dhe detalizimin. Këtë Kur'an dhe zërë Allahu Gjellë në ka të regu për vetën e ti, që ka nuk ju ka kalzuas për nga mbarve më harët. Pra Muhammedi s.a.s. i ka zbrit prej ajeteve për Zotin, të njoftuara me shpalje, të prerë, citat, për Zotin, as për nga mbarve më harët nuk ka të regu e. Andaj për nga mberi s.a.s. shpesh thonë të në për hadithet e ti, fuddil të alel mbija, mu e më shdonë kjo, që ka si kjo shdonë për nga mbarve. Kjo është nuk është rasi, pse e thot pejgamberi sa më këta? A je di për veti? Pro pejgamberi sa më di që unë ati i është dhënë një send, çka ju ka dhënë pejgamberëve të tjerë. Po pse e kallzon? Që umeti më di se nëse më ndjekni mu, nëse ndjekni njerëz Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të kenë brej ilmit çka edhe pejgamberi Allahu më ardhi ju ka kallzuar. Çish ka ardhur për shembull për surën Al-Fatiha. Ajeti Kursi, e kështu më radh. Po shejhul Islam Taimia, وبين الأدلة والبراهين على ذلك وقرر نبوة الأنبياء كلهم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. Po shejhul Islam Taimia, dhe në këtë Kur'an ka sqaruar prej fakteve dhe argumenteve me të cilat e ka vendos pejgamberin e kret pejgamberëve. Parëmdolezë, në Kur'an, Allahu Gjellu Ala në ka të regu argumentet për gjdo pengamber, argument që o pengamber. Gjdo pengamber në ka të regu, pse Nuhi është pengamber, në ka kalëzun Kur'an. Dhe sa ajete kanë ardhë, argumentojnë se Nuhi është pengamber, se Musaj a.s. është është pejgamber. A nuk është vëllazër argument sot që njerëzit e kanë me sy e shohin skeletin dhe kocit e Firaunit të përmbysura në ujë? A nuk ka kjo fakt i cili vërteton se Musa ja pejgamber? Sa i ka thënë Allahu ka me çka trutje? A nuk ka kjo fakt? A nuk është fakt deti i vdekur se Lutja alayhis salam është pejgamber? Është shumë prej argumenteve të cilat i ka dhënë Allahu te bareke ve teala vendet caktuara të Adit, Themudit, ku janë sot prekën e shati aty dhe sot vazhdimisht gjejnë gjurm këta të zot hulumtojnë në hapësirat e tokës se këtu ka pas një popull i cili është përmbys, është shkatrue. E kjo a nuk e argumenton se ata kanë qenë pejgamber? A do thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, në këtë Kur'an na ka tregu për pejgamberin e pejgamberve. Mos flasim për pejgamberin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai neve na ka argumentuar që Nuhi ja pejgamber, edhe Ibrahim ja pejgamber. Mos flasim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka treguar shariatet e përgjithshme. Çdo pejgamberi çka ja ka kallzuar në shariat, shikon në Kur'an shpesh vjen. Wa auhayna ila Nuhin. Dhe na shpallëm Nuhit kështu. Na i shpallëm Ibrahimit kështu. Na i shpallëm Musait kështu. Pse na vjen neve kjo? Vlerë vëllazë. Vlerë për umetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pasaj thot: "Wa jadala al-mukaththibin bil kutubi war rusuli bi anwa' al-hujaji wal barahin wa bayyana 'uqubati Allahi lahum wa nasrahu li ahli al-kutubi al-muttabi'in laha wa bayyana ma hurifa minha." Andaj tash dëshiroj ta citoj nga sa shumë fjalë për fjalë të sad ulema vëzër kanë nxit mi përsërit këto. Këto janë, domthonë, ulemat të zot ja kanë kushtuar veten vakuf Kur'anit. Dhe në fund ka dalë me këto citime. Thot Allahu në Kur'an i ka polemizuar për gënjeshtrusit. Për shembull, çish jemi na këta, këtu thanë, tha Allahu Xhelalu, thanë ata se nuk din pse s'na fol Allahu apo pse s'na vjen ajet. Allahu Xhelalu ju bani demand. Çish ju bani demand? E para, tha nuk din. E dita, qatë bejen në l'aja, ne e kemi sharua jetët. Ne e kemi sharua rajetët. Tho që e kërisa më të imije, Allahu në këtë Kur'an i ka polemizuar, pra, ka diskutu me përgënjështruësit se janë përgënjështruës. Bil kutubi vër rusuli bi enua il hujëq. Krejta ta që ka i kanë muhu libret Allahu dhe pengamber të Allahut i ka rënu me loje të ndryshme të argumenteve. Jo vesh me një argument. Me laramanit argumenteve që cohet zemra e besimtarit. Dhe i ka të reguar azapët e Allahut mbi ta. Allahu Xhelalu ka të regu neve, ky popull se ka ngu Nuhin, që i ka gjetë. Ky popull se ka ngu Ibrahimin, që i ka gjetë. Ky popull nuk e ka ngu Lutin al-Islam, që i ka gjetë. E kjo për shkana e ka të regu neve këta? Për me morë e ibret. Shkosh aj që ka se ngon për nga mberin që ka e gjenë pri Allahu te bareke ve teala. Dhe na ka treguar se si kanë ndihmuar ithtarët e librave të mëparshëm prej pejgamberëve. Se si kanë ndihmuar Allahu te bareke ve teala. Për shembull surën Yasin Allahu xhelalu na ka treguar se një njeri pasi ka dërguar Allahu tre pejgamber ka një njeri dhe i ka thonë o ju njerëz ndjekni pejgamberët. Ata e kanë vrarë. Me njëra kanë vrarë. Allahu xhelalu thot wa qila dhe ati i thon udkhulil janna. Hin jannat. Shpërblim i madh, njerëzit nuk kanë sot idenë çka sot më ju fol për shembull për këtë dunjë, i hapin syt, i hapin vesht, koncentrohen mirë. Do të ka dashur kjo shumë rëndësi për jetën tënde. E nëse i fol për botën e përtejme, e cila për çdo ditë neve përcjellim njerëz prandaj, njerëzit rrinë indiferent dhe nuk çajnë kokën për botën e ardhshme të cilën e ka përgatitur Allahu te bareke ve teala. Thot, dhe në këtë Kur'an e ka sqaruar në çdo germ dhe harf që e kanë ndryshuar ata të cilët kanë qenë më herët. Shiko, Allahu Xhelalu ala e ka zbritur Tevratin, Injilin, Zeburin dhe libra të tjerë. Ata popoj kanë ndryshuar në to, kanë manovruar me durte veta. Allahu çdo harf ku e kanë ndryshuar e ka prun Kur'an që ka qenë fillim. Kjo vlerë e madhe. Kur'ani vëzër ka ardhë ku ka qenë një ligj i Musaj që ata kanë ndru, Allahu Xhelalu ka prua. Ka thonë jo nuk o kështu. Ka qenë kështu. Andaj shpesh në Kur'an vjen ju harrifu në kelim. Ata po i ndrojnë shkronjat e shpallis Allahu subhanahu wa taala. Pasaj do të ibn Qayyim i Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa buddila wa ma fa'ala ahlul kitab fi al-kutub al-mutaqaddimati wa bayyana aydan ma katamuhu mimma amara Allah bi bayanihi wa kullu ma ja'at bihi an-nubuwat bi ahsani ash-shara'i wal-manahij. Thot, dhe Allahu në këtë libër Kur'an e ka treguar se çka saktësisht dhe në mënyrë shumë përpik çka ju ka zbrit Allahu pejgamberëve. Pra saktësisht çka ju ka thonë. Për me e kuptu vëllezër sa është e vlefshme kjo. Normal neve nuk i nxitim avamin me lexu Biblën e Tevratin, të cilën është i ndryshuar në këtë zaman dhe pej zamanit që ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po njeriu nëse ia shlon në sy këtyre librave që kanë ngel, veç e lexon. Dhe ajo folët në emër Zotit. Allah nuk i mbetet pos me thonë, qëfar shëmtimi dhe në derin qëfar nivelli kam rriti kush me thonë kjo fjala Zotit. Dhe pastaj e qelë Kur'anin e Zotit Gjellë Gjellalu dhe e shikon retorikën se si fletë Zotit Gjellë Gjellalu, e kupton se aty është bërë ndryshim, ma rëmëns. Andaj ka përmisime ndryshme, përmisimi par, përmisimi dyt, përmisimi tret. A kanë Kur'an këtu dhe zërë? Ska mëci. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, dhe ka sqaruar gjithçka çka ka qenë tek pejgamberët më herët prej shariateve dhe rrugëve të tyre, të cilat me to ka ardhur Kur'ani. Kur'ani me çka ka ardhur? Me rrugë të pejgamberëve. Andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Allahu xhallahu ala, shko pas Ibrahimit. Është më rëndësi se kur i ka thënë Allahu xhallahu, shko pas Ibrahimit, arabët në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çka i kanë thënë Muhamedit alayhi salatu wassalam? Ne jemi në rrugën e Ibrahimit. A ka më keq vëllazër se me mendu se je në rrugë të drejtë, me imagjinu, me përfituru, dhe ti realisht nuk je? A ju ka ndodhur në këtë dunja, besoj në numrit madh çka u thojnë, ka shumë më ndodhur. Me hum rrugën vëllazër në këtë dunja. Dhe pasi të hec kilometra gjatë, me tregu dikush se gabim je, sjet për drejtimin ku je nis ti. Nuk je që anë ka ti të ujdash me shkue. Qëfar nervozet ka plon? Qëfar sikletit ka plon? Që ke bo kilometra, por nuk je në drejtimin e duhur. Në fundja këtë dunja këthejsh dhe e ndreq. Apo, para me ndodhe zë me dalë në khiret dhe nuk ke punu për qëllimin tanë. Ti ke mendu që shmendojnë një numër i madhë njëzë se ju thojnë ju jeni në rrugë drejt, na jena në rrugën drejt, tamam që ish duhet. Para me ndo kur dalin ditën e akhiretit, Allah unë arruj dhe mës në bëhë për atërësat, manipulojmë dhe manipulohemi. Nëse pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar se ky umet do të manipulohet një pjesë e saj prej atërësat kanë qenë para atyre. Than sahabë ja Resulullah, prej kujtë të manipulohemi? Pe kishtarë dhe jehudve? Apo pe kujtë të dërgojna? Do të manipulohemi, do të thonë që kjo rruga e Zotit. Por ajo nuk është rruga e Zotit. Nëse njerëzit e kanë ndru librin e Allahut, a i vjena tiran me ndru tije, me manipulu tije, thot që i khulislamu të imi. Pësarati lehu el hejmenetu ala ma bejne jedejhi min el kutubi, min vujuhim mute addide, fe hua shahidun bisitkiha, ve shahidun vi kedibe ma hurrife minha. Thot në këtë munir, të cilën ka arë Kur'ani, është ba muhejmin, do më dhamë dhe zët, gjukatës mbi diqka. Nga sa Allah u gjelë ka qytë Kur'anin muhejmin, pra, Kur'ani për gjithë shka gjikon. A kur kur së në gjikon Kur'ani? Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk e len këtë Kur'an dikush prej mendjemdhëjve, vetëm se Allah e thyjn ata. Nuk e le Allahu xhelle xhelaluhu. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, ke Kur'an në forma të ndryshme është dëshmitar për vërtetësin e Tevratit dhe librave të zëtë kanë qenë maherë. Qka argumenton se Tevrat ishtë libër i Zotit? Kur'ani argumenton se Tevrati ka qenë libër i Zotit. Andaj kur i tha jehudit Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, s'ka zbrit kur gjo. Çka i tha Allahu xhallahu ala? Kul men anzala al-kitab. Kthuaj, kush e zbriti librin që ka qenë te Musa? Ata e marrin Tevratin në shenjë madhrimi se i ka zbrit Musa. Dhe i thoshin Muhamedit alayhi salatu wasalam, ndërsa ato e shifshin se i njëjti ligjërim është qka i ka zbit Musajt edhe Muhammed s.a.s. Për një burimi vjen. Andaj qka tha në Gjashiju kër e nëzit qin për mi përzan musliman të se ti pas të rehue, i tha lezom një diqka, lexom nga sa i lexon të Injilin. Tha lexom një diçka pi asaj që ka ju ka zbrit dhe i lexuam që ka arë nga Gjaferi se i ka lexue ajetet e surës Mërjem. Çka i tha në Gjashiju? Tha kjo me të sënë ti po flet dhe ajo me të sënë ka ardhë Musaj nuk dalon asa një fije një burimit. Fjallë e Zotë i Gjellë Gjellalu thot Shekhu Isa më të i mje, kje Kur'an dëshmon për vërtetësin e Tevratit dhe Injilit dhe krejt libra dhe se të kanë qenë maherë dhe tregon se ku në cilat pjesa ka pësu ndryshime. Pra tregon se Tevratit ka qenë prej Allahu Gjellu Ala, po gjithashtu kalzon se kjo që ka mbet nuk këtë tëra e Zotë i Gjellë Gjellalu. Andë që ka ta pengamberi alejhi salatu selam kur t'ju flasin juve ithtarët e librit për diçka që ka ndodhë në kalumën, as mos thuni po, as jo. Pse? Nga se mundet mu kanë e vërtet, e ju thuni jo. E mundet mu kanë rren, e ju thuni po. Qka abstenoni? Nga sa jo, tani, vjen për një burimit sakt, po ti nuk e dja ka manovru këtu apo jo. Nësa në Kur'an kë nuk ka mundësi. Kur'ani nuk manovruat dhe nuk ndryshohet. Tha që e khul islam Ibn Tejmije, wa kedhalike ma'ana shahadati wal hukum. Kështu Kur'ani përfshin në vetë veti do me thanjen e dëshmis dhe gjykimit. Pra Kur'ani dhe zëshfar është ba dëshmitar dhe gjykat mbi gjithë shka që ka egziston. Dëshmon se që kjo tamam dhe dëshmon se kjo e drejt apo jo. Ja fa dhammenu ithbete ma ethbetehu Allahu min sidqin wa muhkemin wa ibtali ma abtalehu min kedhibin wa mensukhin. Thot ki Kur'an përfshin në vetë veti atët që ka Allahu në të vërtet e ka pohu dhe atët që ka e ka muhue. Në tregon Allahu gjithë në këtë Kur'an që ka i ka thonë Musajt hak dhe pastaj kur ka ndru bitë e Israelit dhe ka thonë kjo është pi Allahut, Allah thot jo kjo nuk o pi Allahut, ju e keni ndruhe. Jo shumë në cilë dhe zë nevoja më e madhe njerëzve është me ditë që kanë thonë pejgambert alayhimu salatu wassalam. Andaj as lart e ka ngrit Allahu xhela Muhammedin sallallahu alaihi wasallam saçi shart e ka bën me hin xhennet rrugën e tina. Pa thon eshhedu anna Muhammeden rasulullah nuk shkon te Zoti askush. Andaj jehudit një ditë për ditëve i than, çka thotë jo Muhammed, cila rruga e xhenetit? Ato pejgamberi tha, me thon la ilaha illallah, tha edhe na e thojna. Edhe na e thojna, s'ka problem, la ilaha illallah. Mirë pa Allahu xhelala ja pruni shart. Hatta ju hakimuk, shart që smujton me duruata. Tha jo, deri sa këtë la ilaha illallah ta realizoj në përmjet duke ndjek tyje. E jo, ata s'pranu. Ata që këllë dhe sa e ka ngrit Allahu xhelala pengamberin Muhammed sallallahu aleyhi sallam, ata në me hinë gjennet? Po. Unë e du mu drejtu veç me Zotin. Jo, s'ka mundësi, vetë në përmjet rrugës Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. S'ka mund si njeri ju me tekat e veta, me shpik rrug, une që shtu shkoj ka Allah. Sikur që thojnë disa njerëz, une e di që ishfalna, une e di që shkoj ka Zoti. S'ka mund si, nga se ti nuk e din qka do Zoti, pos në përmjet gjuhëve të Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Tho që i khulisa më të imie, na ka treguar Zoti jonë të bare kjo vëtjala, qfar egziston në Injil, dhe në Tevrat, dhe në Zebur, bi hadhihi al-mathaba bal hiya muttaba'atun li shari'ati at-taurati illa yaseeran nasakhahu Allahu bil injil bi khilaf al-quran. Fot kët librat që kanë ekzistuar më herët janë bazë e Tevratit. Pra Injili vëzër, a është më i madh se Tevrati apo Tevrati është më i madh se Injili? Tevrati është më i madh. Injili çka është vëzër? Injili është një lloj rregullimi i prishjeve të sa ti kanë ndodhur prej anës bive të Israilit në Tevrat. Ndërsa dhe të Kurani nuk është qështu. Pra, ideja e Shekhu Samë të Mija, që më ka ardhë në gjili e ka drejtu pak Tevrat në qavë prish, njëjtë zëburi. Apo, gjitho për nga merë ka modifiku diçka nga ajo që ka prejkë dora njerit. Kurani vëzër? Jo. Ska prejkë dora njerit në Kuran asë njëherë. A na sa pak e ledzojna, sa pak e dëgjojna, sa pak e mësojna. Nërsa Allahu Gjellë e ka rujt këtu ilmin e ketë pengambarë dhe historive të satë i kanë ndodhë në dunja. Thotë që i khlusa më të imje, thumë innehu muëgjizun fi nefsihi la jekdiru l'khala iku enjektu bi mithli. Këtë të janë vlerët Kur'anit. Thotë, pasaj Kur'ani është aqë i fort në vetë veti as kush s'munët me sjellë ngjajshëm. As pejgamberi alayhi salatu wasalam. Andaj Sheikhul Islam Taymiyyah me një vend tjetër në librat e tij flet, thot kur njeriu e lexon Kur'anin dhe e lexon hadithin, e vëren se çka pi Zotit, çka pi njerit, edhe pse kjo pejgamber. Pra më vëzë. Çka thon për fjalët e njerëzve? Andaj shpeshali dëgjojmë njerëzit se musliman si duhet më ardhë vetit, se si duhet më regullu, e se si musliman e kthej krenarin e tyre dhe udhëzimin e tyre dhe forcën e tyre, dhe si cëli jep mendimet e veta, por rral dikush thot se duhet më këti në Kur'an. Andaj Imam Malikun kërë e pyten, nëse prishet umeti, qysh ndreqet, tha qysh janë ndreqt partë, qysh janë ndreqt partë me Kur'an. Ska takat askush në do të përmenimit. Besoj ta citoj sonte me lejnë Allah u gjitha këtë tekst të Shejhul Islam Ibn Tejmije. Madje Shejhul Islam Ibn Tejmije thot, ta citoj, se as ulemat së mënën me formulu bashk mu bledh këtë ulemat e dunjajës, së ne formuloj një pjesë Kur'anit që kanë jetu me Kur'an, kanë jetu me hadith. Mi ju thonë, hajde banë një një fjali ti në gjasoje së mënën. Besoj fjale Allahu Subhanahu wa Taala. Thot Shejhul Islam Ibn Tejmije, Allahun këtë Kur'an e ka bo asë të fort në vetë veti, pra vetë fjalia Kur'anore, s'ka mundësi kërkush me pru në gjajshëm. Pasaj thot, fe fihi da'vetur rësuli, wa hua ajetur rësuli, wa burhanuhu, ala sidqihi wa nubuwati, wa fihi ma gjaebihi rësul, wa hua nefsuhu burhanun ala ma gjaebi. Kjo fjali, normal, këtë fjali tani vetëm me zbërdhi, ka nevoj shumë. Andaj Shejhul Islam Tejmije dhe zërë në trajtimet e ulemave kanë thonë se fjalit e Shejhul Islam Tejmije janë vetë regullan vetë veti, përshka këtë ilmit madhë që ja ka dhënë Allahu Subhanahu wa Taala. Qa thotë të? Thotë në Kur'an e ki përmbajtjen e mesajit për nga beri sallallahu alaihi wasallam. Nëse thotë dikush, në shka thirë Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam, i themi që e ki Kur'anin. Në zere, Kur'anin në të është mesajit për nga beri alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tjetra e dyta, wa hua ajetur rësul, argumentës rësul e rësul o Kur'ani. Nëse thotë dikush, e pse kjo për nga mbar, i themi shiko me shka ka ardhë. A mund është i marrë me kësi në gjajshme? Ski mundësi. Pro argument që Muhamedi është i dërguar alayhi salatu wassalam është vetë Kur'ani. Andaj Allahu Gjellë ka thonë, si dyshoni çka e kina zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam, sjell në ju në gjajshme dhe thirrni kik njerëzit publik, manifestone që e një gjajshme. Ska mundësi. Nuk ka mundësi. Thotë që Shejhul Islam Ibn Tejmije, wa burhanun ala sidqihi wa nubuwati, vetë Kur'ani është argument sa ajo është i drejt dhe o pejgamber. Vetë Kur'ani është argument se ky po fol drejt. Argument se vëzën Kur'an ka lajme. E lajme ose është i rrejshëm ose është i vërtet. E kur njani ti bje tyje 200 lajme, 300 lajme, por shemu, për me e kuptu këtë meselë vëzën, nëse njani ti ta thot vesh një lajme, apo ma fështire ki me e kap, a ka rejta jo, se vesh një lajmë është. Apo nëse ti thot di, ma let e ki me e gjithë se, për shemë, nësa aj ka manovru e me rejna, së një ka majt me nkejtë, për diçka ka rejtë. Nëse i thot tre lajme, ala ma let është me uzanë nësa në rëna cak. Nëse i thot 10 lajme, për, ka zonë për 10 ngjarje dhe 10 njoftime, atër edhe ma let është me zonë ku ka rejtë, se së një ka majt me nkejtë. Mirë, mi pru 100 lajme aj. Ha, mi pru 100 lajme. Ala ma letë është me zonë ku ka rrejt. E Muhammed e sa mësa lajme ka pru dhe zërë. Mi 6200 lajme në Kur'an. Pra Allah e svidon njërzit. Jo, mi u arë njani, mi u thanë, kështu kështu ka ndodhë, filan venin. Mledhë, një edhe shkoni e gjeni, a ka rrejt, a s'ka rrejt. A i me në thanë, ma shumë lajme, ala ma letë e zonë. A thënë, kada, kada, shtë, nuk ka të manë. Ti rrejt e këtu. Hajtë që të ka zove të mama, që të rrejte. Sa ma shumë që shtohen lajmët, shtohet mundësia me zonë që ka rrejt. Së të pika për diket. E Allah u gjaj e ka që Muhammed e samë një Kur'an, aty është përplot lajme. Dhe enda askush s'munët një grimës këti Kur'an me thonë, që tu s'ja ka qëllu. Shka mundësi. Krejte pra në që gjithë shka në Kur'an është në përbudhje me univerzin. A kjo nuk argumenton sa Kur'an është argument sa e pejgamber. Andaj kështu e ndjej Shejhul Islam Tejmije. Lajmet e Kur'anit argumentojnë se, pra, shumë letë zinjët më kanë rrejnaj. Shumë letë zinjët më kanë rrejnaj. Po nuk kanë rrejnë, dhe se Allahu gjerë e erun Muhamedi s.a.s. pengamberin dhe vërtetësin e ti si pengamber. Thot që e Khulisam Ibn Taymija. Pasaj thot: Wa fi ejda min darbil emthali wa bajanil ajati ala tafdili ma gjaebi rësulu ma lau gjumia i lejhi ulumu gjemia il ulemai lemjekun ma indahum illa ba'du ma fil Kur'an. Mon e man, e qpreje shumë rëndësi në kohën ku përjetojmë në ikonë e Facebookut, e Twitterave, e Instagramave, kohën e internetit dhe zë, kur neve dëgjojmë lëloj shkrimme e kështu mëra. Mon e man, këtë fjali. Këtë fjali e ka regjistru ulemat në dërshkrimet e Shejhul Islam Ibn Tejmijes në vëllimin e 17 të grumbullit të fetfave të ti. Thot Shejhul Islam Ibn Tejmijes, në Kur'an egzistojnë prej sjelljeve të shembujve dhe qartësimit të fakteve në atëse ajo me të cilën ka ardhë pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe është Kur'ani. Kur'ani. Shikosh ka thotani. Si kur të tubohi krejt e ilmi qka e kanë krejt ulemat që ka egzistojnë dhe kanë egzistu, nuk do t'ishte tjetër pos një pjesë e vogël me të cilën Kur'ani ka kallëzue. A kuptu të këtë fjali, dhe zër? Qka po do Shejhul Islam Ibn Tejmije? Mi mledhë, dhe zër, ulemat pi se kanë egzistu jashta pengambarve, pi të Ademi, a.s. Këtë ulemat, mi mledhë, derin kiamet, aty janë me miliona ulema, djetarë, edhe ata bashkë mi mledhë kitë ilmin shka e kanë shkrujt, edhe pastaj me matë. Tho që e Khullu Samdimi, nëse matët nuk i shkanë tjetër pos një copë shka Kurani ka kalzu ata me forum më të letë. Nëse i merë kitë ulematë edhe i peshën Kurani, Kurani ndoshta me 2-3 faqe që ka kalzu kitë ato. Nëse Kurani dhe zërë fjallë Allahu Gjellu Ala. Fjallë Allah, ata ka orë në hadith nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem, ka thënë aleyhi salatu sallam, vlera e Kur'anit me vlerën e fjallëve për njerëzve është si kur vlera Allahot me njerëzit. A ka mundësi mu ba barabar? Janë me thënë, si që shfoli, unë e foli dhe Allahot. Hasha vë kella, i madhështë Allahu gjellu ala. A dhe thotë, wa men të emmele ma të kellem e bihi l'awaluna, wal akhiruna, fi usulit dini, wal ulumil ilahijeti, wa umuril maadi, wal nubuati, wal akhlaqi, wal siyasati, wal ibadati, wa sairi ma fi kemalu nufusi, wa salahuha, wa saadatuha, wa nejatuha, lem jegjit inda l'awalina wal akhirina min ahli nubuati, wa min ahli rra'i kel mutafelsifati, wa gajrihim illa ba'da ma gja bihi l'Quran. Unë kam qef me e kuptu ju vetë këta, mirë po du të me e përkëtyje. Tho që e Khullu Islam Ibn Tejmije, kush mediton në atë që kanë fol njërës të parë, fillim, dhe atë që kanë fol njërës madhon që kanë arë, fillim e mbarim, që kanë fol për fejen, shkencat, shkencat natyrore dhe shkencat e Zotit. Kanë fol njërësit, Zotit jo kështu, Allah jo kështu, natyra jo kështu, e kështu mëra. Dhe që kanë fol për rinjalljen, dhe që kanë folë për pengambert, dhe që kanë folë për moralin, vlerat, dhe që kanë folë për politika dhe qeverisjet, dhe që kanë folë për ibadetet, dhe që kanë folë për çdo sen që ka e plëtson njeriun, dhe kanë folë për lumturin e njeriut dhe shpëtimin e ti, dhe që kanë folë se si njeriut zgjidhët apo del nga ajo e cila e rëndon ata, nuk do të gjenë në gjithë shka që ka egziston për fjalëve të parëve dhe të fundve, pavarësisht a është prej thtarëve pengambarëve apo është prej thtarëve të filozofave. Por këtu pa përjashtim, nëse i marë kitë fjallë të njerëzve që kanë egzistu, lezer, prej ulemave të cilat i kanë djekë pengamber, dhe ulemave që ka si kanë djekë pengamber, ulemave që ka janë filozofa dhe nuk janë filozofa, thot nuk do t'jenë pas një pjesë me dhe sinë karë Kur'ani. Por nëse i marë kitë Aristotelin, Platonin, apo krejt nëse i marë, lezer, part edhe të fund. Çka ka fol, për shembull, Aristoteli ka fol, Platoni kanë fol. Aristoteli është i njohur për natyrshmëritë në univers çka ka. Njëri Pitagor është i njohur për yjet, tjetri për diellin, për hanën. Njëri ka fol për shembull si Platoni për çishmu bën njëri mirë, me pas moral, me pas vlera, me pas virtyte. Tjetër kanë fol për shumë prej shkencave, nëse i marr këtë vëllazër, edhe i gjun Kur'an. Do ta shih se shkrihen. Shkrihen si atë kurjo. Nga se Kur'ani dhe zërkarë me më të mirën që ka egziston. Andaj Shejhi Islam Ibn Tejmije thot, merë vetëm surën Jusuf. Andaj kur ka folë Shejhi Islam Ibn Tejmije për surën Jusuf, pse surën Jusuf njështë ma shumë kajnë aty, ma shumë ma edhimshme është surja Jusuf, pra të e mediton ata. Nga se ato janë problemet e njerëzve, zilia, dashuria, gruja, burri, princi, mreti, fukarallëku, qorë, verbrohet pengamberi a.s. Pastaj takohen, pastaj qafën, e kështu më radhë. Pra njerëz dhe ati kanë emocionet e veta. Pra me një surë, Allah u gjelola, me një surë, krejt problemet dhe njerëzve i ka fut me një surë. A da e tha Allah u te bare kjo dhe në surën Jusuf, na po të kazojna muabetet më të mira. Një ditë për ditëve sahabët e pengamberit a.s. i tha një rësullë Allah, tha transmitusi, si kur ishin lodhë pak për kësaj formës seriosët Kur'anit, mellu me leten, pak u sigur u lodhën. Tha një rësullë Allah, në kalzo diqka muhabet, muhabet në kalzo. Në gjarje, mës tjet në sikletin e kuptimit tash, apo ligjë. Allah u gjelua zbiti surin Jusuf. A do një muhabet? Që muhabet? Që e ka folë, kime këta me. Pra Allah nuk i la me dalë ata prej muhabeteve. Pra Allah e kupton se njeri ka nevojë dënjarë me bo muhabet. Mirë po edhaj muhabet mës tjeti kot. Mës tjeti kot. Në që e, a do një me pa ju që ishdo këtë një njarje? Shiko një surin Jusuf. Njëri ju sërë që i lezon surin Jusuf, ati gjenë prej harmonive të shvirtit vetë, se e gjenë se i njajshën më. Kush pi njëzë nuk është i shtip dë njëherë? E cili pi njëzëve dë njëherë, është i shtip posun kalzon. Sa pi njëzëve? Sa pi zullum qarëve shtirën viktima? A nuk janë vazit e Jusufi qështu? Ekshtu më ra. A në do që i khlisa më të imi e, në këtë fetfa. Nëse im ledhë këtë ilmët që ka kanë egzistu u vlezër, do t'i gjesh një pik të sëna Kur'ani ka sëqaruhe. A në ti shef njëzës që ishë knaqë, që ishë ka thonë Aristoteli, që ka thonë Ibn Sina, që ka thonë ai filozofi, a o ki Gjermani, ki filozofi, Nietzsche, ai tjetëri, e kështu më radhë, shire që ka thonë Freudi, por harojnë, se këtë të vlezër janë një pik shumë e vogël, edhe nëse ja ka qëllu, se shumicet rasteve nuk ja qëllojnë, por nëse ja qëllon, ajo është një pik shumë e vogël nga tërsia dhe se në ka kalzu Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot që i khul islam Ibn Taymije rahimahullah, wa li hadha, jo shumë rëndësi, lem tahtaj al ummetu ma a rasuliha wa kitabiha ila nabijin akhar wa kitabin akhar. Për këtë arsyje, kur thoje për këtë arsyje, pra këtë që ka e kalzu, për këtë arsyje, se Kur'ani o që shto, thot, ki ummet bashkë me Kur'anin dhe pengamberin, s'kan nevoj për një pengamber tjetër. Para në dhe zë? Por shembul, bitë e Israelit, për me ecë për para, mas zbritit Musajt, kam pas nevoj mi uqu për dit pengamber. Këse të vratin, nuk o si Kur'ani, e ka që Allahu Gjelluala, Daudin, Suleimanin, pengamber ndryshme, më kësë më ratë, e ka që Isajn, a.s. Thot që e kërësëm dhe mije, për shka pranis Kur'anit, dhe pengamberit ton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, umeti s'ka nevoj për kërkan tjetër, as për libër tjetër, as për pengamber tjetër. A para mendon ti pasaj dikush kur e kushzon zgjidhjen e umetit me filan dhe alan hoxhën, se si mos jetë kimo shkoj shejhu sa më dhe mi dhëtë, s'duhet as pengamber tjetër, mi afton Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ki Kur'an dhe zërë është garantu nga anë Allahu te bareke ve teala. Kush e ndjek ata shpëton. Kush nuk e ndjek këtë Kur'an nuk e shpëton. Këtë dunjaja mu mlerë s'kanë mundësi me ndjerë në dritë. Tho që e khlusamët e mije, fadlen an entehtegje ila shejin la jes të killu bi nefsihi gajru. Thot e leje mo me pas për dikan nevoj që aj vetë s'ka mundësi mu bo ndjekur. Kuptoni? Përshimu, kjo met s'ka nevoj për Musajnë. Andaj një ditë për ditëve, e pa Muhammedi s.a.s. Omar në Khattabin, e pa të ledzu të vratë. Dhe u nërvëzu Muhammedi s.a.s. Dhe qka i tha Omar në Khattabit? Tha, Omar, apo e përbuzni këta me të sënë ka marrë dhona? Tha Shekhu Samdemi në komentin e kësa nxarje, thot, Omerit shumë fajde i ka bo kjo fjalë. Nga se pasaj e ka kuptu e gjithmonë ka vjen dalali. Kur dikush ka nisë me ledzue, për shemë, Kur'anën e kanë pas, ka nisë me ledzue fjalët e njerëzve. Shumë prej tërë Omer Khattavi pasaj ka ndrejsh me metodën e ti të njohër. Apo, pëse për ledzën di diçka, të e basë Kur'anën. Qka i tha më funë Muhammedi së sellim? Tha Wallahi, tha Muhammedi sëmë, pasha Allah. Mu sa mu kanë gjallë, si ju kish leju, pas mu me mdjek. E juve shka jo mërmenja. Po, mu sa pengamberi Allahut, mu kanë a i gjallë, Wallahi, si ju kish leju. Kush ja kish ndalu atina? Allahu. Pra Musa mu kanë gjall, e kish pas haram, a i vetë me hec. Pa tjetër mishku mas Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa njani për njerëzve jam her menja, se a i mundet pa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Për nga mberi Allah, së mundet a i pa Muhammedin. A, qka thë unë e ti vlezër? Ja, unë i di vetë punta. Allah, njerë dhe njerë e banë vetën ahmak, po nuk e diaj. A da do shekru samë dhe mije. Nëse ki u metë s'ka nevoj për pengamber tjetër, a mundet me pas për dhe njëri thjesht? A mundet me pas për dhe njëri thjesht? S'ka mundësi. Tha shekru islam, Ibn Taymija rahimahullah në vlerën e Kur'anit. Se wa un kane min ilmi l-muhaddithin, l-muhaddithin wal-mulhemine, au min ilmi arbabin nadari, wal-qiyas illadhina la ya'tasimuna ma'a dhalika bikitabin munazzalin min as-samaa. Pavarësisht ky ilm me të cilën vjen dënë njëri që thot i thot umetit ju pa mua s'ka mundsi, ju pa mua s'ka mundsi, në kohën e Me'munit edhe Mu'tasimit, në kohën e Muhammedit kanë hi disa prej njerëzve dhe kanë thonë muslimanëve, na nuk mujna me përparu pa e përkthy shkencën e grekëve, yunanit të atëhershëm, dhe i kanë përkthy librat dhe ka ndodhë fesati që ka ndodhë. Thot që i khullisë e më të imje, pavarësisht që kjo shkencë ka dikush do me ja detyrua umetit, a është ilm pi ilmive të inspiruar nga Allahu. Njani me arë me thonë, mu më ka inspiru Allahu, argument kam. Ka mundësi, që të përmene, a më në Khattabin. Edhe me të inspiru Allahu, njërë s'ka nevoj për tije. Anda thot që i khullisë e më të imje, nëse njani e shef një andër, pi Allahut e shef. Se ka mendohet qështu, qështu, qështu. Zgudzon kur kujti musliman e mja bo dhe tir me besu. Se kam Kuranin. E ki pa disa njerës andër e kam pa. Dhe gjdo andër shka e shaj, gjdo më në gjithë shka qohet. Ho gjo, qka han kjo andër? O Allah nësën mirë mi të ashme andër të tua për dit. Po edhe mu kon haka jo, prap kur gjo nuk është ajo. Nga se ajo nëse ka zbrit andër e vërtet, ka zbrit me të forcu tije. E umeti s'ka nevoj. Se umeti i ka këtu në Kuran krejt. Andë do që i kryesam dhe mije, pavarësisht aj që ka dë një ilm, a është inspirun për Allahot, apo është studiues, hulumtues vet, apo është për atyre të zëtë merën me analogji, mu të kellimun, se të merën me filozofi dhe kelam, të cilët nuk kapën për libër të cilën ka zbitë Allahot për qëllit. Sa njerëzi, vërshimë thotë, smjaftën vesh Korani, njerëz kanë përparu, kanë hecë, ku kanë hecë vëzër, ku kanë mrinje? Hale, se njerëzit veç i frinë fjallë, kanë mri njerëzit. Ku kanë mri jo vëzë? A hajnë ala bukë, a pinu jala, martohen po. Që kjo njeri, s'ka e ku ka me dalë, qka do me mrije? S'ka kur gjo s'ka me mrije? S'ka mujt njeri me ndruhe tërsien e tina. Nëse ka dash me komuniku me dikan, një muj sot e ka shkurtu për një sekund. Po kjo, prap du të me folë me ta. E njejta, a do të shekru sam dhe mije. Cili do të qoftë që pretendon dhe një shkencë, s'munët me ja detirue umetit që me thonë, pa mua ju së nesni për para. Thot, walihadha kalen nëbiju sallallahu aleyhi sallam fil hadithi as-sahih, innehu kana fil umemi qablekum muhaddethun. Thot, për nga mbele aleyhi sallallahu aleyhi sallam, në hadithin sahih, se umetit para juve, kanë pas njerëz të inspiruar, i ka inspiru Zoti Gjellë Gjellalu. Fe inje kun fi ummeti ahadun, fe umaru. Si tjetë dikush pi ummeti tem që e inspiron Allahu, si tjetë, e kalon si kushtore, mundet dhe mësë mundet, ka thënë Omeri. Mi po shiko tani, si e trajton logika sunninje këtë inspirim. Tho që i khlisam të mje, fa'alla ka dhalika ta'liqan fi ummetihi ma ajezmihi bihi fi men të kaddem. Thot në këtë ummet e kalon të kushzu, si të ketë, anë kalumën ka thonë ka pas. Shiko për mësëm thot, për para njërzit, për me hedhë në rrugë drejtë, Allah i ka inspiru, ka frimzu, ka që me laqë, me frimzu, shko këne i shko ande. Thot, ndërsa këtë ummet e kalon, si të ketë. Pra, vetë në shprejën ka që s'ju duhet. E kini, Kur'anin Allahu të barëke vë ta'la. Thot, Shekhu l-Islam, Ibn Taymija, li enne l-umëme qablëna kanë muhtajina ilë muhaddethin, kema kanë muhtajina ilë nëbijin ba'de nëbij. Thot, umetet para neve, kam pas nevoj për dikani cili është inspiru prej Allahu Gjellu Ala, sikur që kam pas nevoj, Allahu të ju dërgon vazhdimish pengamber, pengamber pas pengamberi, pengamber pas pengamberi. Thot, ndërsa sa i përket umetit Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu i ka pavarësuar ata me Resulin e tëre dhe librin e Allahut. A kena nevoj neve me na thonë dikush, më flet zemra, po më kalzon shpirti, unë e kam zemrën e badhë, ngombe ti muhe? Nuk kena nevoj dhe të, pse kemi citat prej Allahu Gjellë Gjellalu, e ka rujt Allahu të bare kjo e tala zanorën, e ka rujt Allahu Gjellë Gjellalu shkronjën mës me dëviju asni grimc. Si ka mundësi na me lanë këtë liber, e mi thonë dikush, hajt fol në ti se ki zemrën e badhë, kalzon e që me badhë. Ska mundësi. Tho që e khul islam, imë të imi e. O an kulli ma siwa hatta anna al muhaddithe minhum ka Umar ibn Khattabi radiyallahu an inma yukhadhu minhum ma wafaqa al kitaba was sunna. Shiko, jo veç kaç. Thot qoft ai, mos flasim për dikën dhe tjetër. Thot qoft ai edhe Umar ibn Khattabi nuk i merrët fjala, edhe pse ai është i frymëzuar për Allahu xhel xelaluhu. Nuk i merët fjala deri sa të shikohet a përputhet me Kur'anin dhe Sunetin. E tani ti mundesh me krahasue dikan tjetër. Pra, nëse Omer radiallahu an na thot neve kështu zemra po më kallzon peshon çket mesele çështu, thot që e kursam të mia musliman se kanë obligim me amor veç nëse on në përputhje me Kur'anin dhe hadithin. Fjalët e mia, fjalët e tua, fjalët e atij tjetrit, edhe më heq, edhe më heq, edhe më heq. Andaj thot Shejhul Islam Ibn Taymija, "Wa idha haddatha shay'an fi qalbihi lam yakun lahu an yaqbalahu hatta ya'ridahu 'ala al-kitabi was-sunnah." Jo veç kaç. Edhe Omeri kur ti vjen mendim që është inspiruar nga Allahu xhelalu ala, çka ka thënë pejgamberi për Omerin? Gjeni. Hadith sahih Buhari. Hadith sahih Buhari ka thënë gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Shejtani ik pi Omerit." Skiti dyshim, mos ja ka prube këti shejtani. Apo njerit për shemull, sikur që janë do plot për njerëzve, apo shkon me kry nevojnë, pas ta vjen me mendime. Allah vendërof. U inspirova, thot. Kush e ka inspiru, dhe zër? Kush e ka inspiru e? Mos shumitë sa e mendimeve të njerëzve, dhe zër, ata nuk e din ka ju vinë. Se smire me Kur'an, me ndjerë, me e pa sa batila i mendim është. Shumica e gjelozive, e paramendimeve, pse tha Allahu gjela në Kur'an, sura Hujurat, jo, ojtë se të këni besu, shumica e mendimeve, leni, se një pjesë e mendimit mund më kanë gjuna, që kënë ti me nga thu, filani atë menu për muë, qështu, filani me që këtë gjesë, qështu dashti me më thanë, ku e di se dashti me thanë qështu, e ngarkon vete me gjuna, s'ka dashti me thanë qështu, a dhe ti cki argument, me shku me vete, thot jo, s'kam dashti. Tivisht ka arë në kokë ashtu. A da do që e kërësam dhe mi, jo veç kaq, Omerit me arë një mendim, Omerit vet, a ti si lejohet me e pranu pa e ndjera i vet në Kur'an dhe Sunnet. Jo neve, a i vet me arë mërë që kjo mendim, a i zgudzon pa e arë me ndjera Sunnet. A da shiko për nga mberi sallallahu alaihi sallam, i arë në ditë Omer Khattabi për nga mberi sallallahu alaihi sallam dhe tha ja Rasulullah, të gratë tu a mlojë. Mloj, se po më vini nati, gjithë njeri, këtu po e edhe po i shikon, para se me zbit, hijabi. Tha, mloj gratë tua. Qëka i tha për nga sëram? Tash, nëse e meditoni, mloj gratë tua. A o taman? Taman dhe, që ështu, Allah o pajtu me ta. A o taman? Ama taman a ku të vene Kur'ani, jo para se me arë Kur'ani. Qëka i tha për nga sëram? Ska zbrit kur gja, Omer. Qysh mi thonë, grysë të ime mlojus? Më thonë, kush ka thonë? Shka thënë Allahu Gjellu Ala. Me njëherë pas fjallës Omerit nuk shku në disa sahat zbriti ajeti i hijabit. Omer Khattabit, alhamdulillah. Mirë po, ndjenja e ti, qka i tha për e mësram? Nuk i tha, mire ki, valla. Pse, qka me ndonë ju? Për e mësram, si ka shku menja, që i ka shku Omer Khattabit? Mirë ka shku, nëse ati i ka shku menja, si ka shku Muhammed S.S. Mirë po, Muhammed S.S. kish një regull, Kur'an s'ka zbrit Allah. A ka mujtë Muhammed S.S. A disa vonë ka ndalu në disa transmitime në vitin e 8 hijrit është ndalu e rakia. A s'ju ka shkupe Muhammed S.A. me thonë, lene me më këtë rakisë, lene me rakia. Qështë me thonë, lene kur s'ka Kur'an. Qështë ti thamë në dikujtë, leje s'ka Kur'an. Kur shbriti Kur'an e ata e kuptun, s'ka ma. Andoj dhe zërë, thotë që e kërësam dhe mije, edhe Omer Khattabit, mi arë një mendim, zgudzonaj vetë me e pranu, pa e ndjerë Kur'an dhe Sunnet. Dërsa njerëzit sot në Facebook mi janë dhirë diçka thotë, qebe ka thonë ki, qebe ki ka thonë, asë nuk e shira ka thonë Kur'ani, a ka thonë për nga, e ba njerën Allah, ka thonë ki thotë, Dhe neve du të më eduku në frimën se nga jetu sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. A ka thënë Allahu dhe pejgamberi alajhi salatu wasalam? Wallahi mos më pasujt Allahu këtë Kur'an me ilmin e tij dhe me kudretin e tij, na kish gjet ajo që ai ka gjet popujt para neve, të cilët fjalët e tulli farnjerit i kanë bë Injil dhe i kanë bë Tevrat. Sot në Tevratin e tyre shkruan ai nuk është pi Allahut, se këtë popujt Allahu ja kanë nështru si gomar jehudive. A që shtuja Allah ju ka fo njerëzve? Allah ju paska dhe jehudive? Shikoni, kitë njerëzit janë gomar për juve. Allah u gjelot, qka dhe në Kur'an? Nuk o kështu, s'ka mundësi më kënë. Allah u nuk është kjo rëtërik, a Zotit, subhanahu wa ta'ala. Wa hadha babun wasi'un, fi fadaili l'Kur'ani ala masiwa. Tho që i khulisam të mije, kjo kaptin është shumë e gjanë mbi vlerën e Kur'anit, mbi gjithë shka tjetër përvesti. Pra, Kur'ani vlezër ka forma ndryshme që kalzohet se është hak dhe vetëm hak i vetëmi i pranuar të Allahu te bareke ve teala. Andaj vlezër, kjo është një pjesë, edhe pse na mor neve ligjërata, neve do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelel xhelalun ligjërata tjera. Kjo ishte një citat shumë e rëndësishme për ata i cili mediton dhe e sheh vlerën e tina mbi vlerën e Kur'anit dhe hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj neve po zvarritemi në shpjegimin e Kur'anit për çfarë arsye vlezër. Nga se nuk dojna, na mujna me lezu me vazhdu i që pandal. Kjo ajete ka kuptimi këta, kjo ajete ka kuptimi. Po kjo nuk e qëllimi. Ilmi i Kur'anit duhet me shku në zemër. Dhe ajo cila e në zemër duhet me ungulit në ta. E pasaj me u manifestu me vepra dhe devoqëmëri se se e knasin Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lusë me Allahun subhanahu wa ta'ala që Zotë i Onxhel i Xhelaluhu na mundson me mësu nga kjo libër, me jetu me këtë libër. Këtë libër e lusfi Allahun të barek e vëtala, që Zotë i unë gjellë gjellalu të në mundësën me ndjekë Kur'anin dhe me ndjekë hadithën e pengamberit sallallahu aleyhi sallem. E kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li u lekum, fa staghfiruhu, innehu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.